той прычыны, што вайна не вайна была, звярэлі людзі. І ўжо як дойдзем да кінжалавы куль, то трымай іх толькі.